أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların hükmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurum ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala o peygamberlerin ruhaniyetini şu meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam Rabbime de nasip ederse Fatiha suresinin tefsirini yapacağız. İmam Razi'nin tefsir usulünde ayet bir ayet okuyacağım. Razi'den alıntılar yapacağım. İmam Razi'yi biliyorsunuz benim en çok alıntı yaptığım müfessirdir. Neden böyle? Çünkü bütün ehli sünnet alimlerince tefsircilerin piri olarak kabul edilir. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, Fahreddin Razi bunlar pirlerden, tefsircilerin en üstünlerinden olduğu için bu mübareğin tefsirinden çok faydalanırım. Ve nakillerimi en çok bu zattan yaparım. İnşallah bu akşam da bir sürü not getirdim. Bir saat içine sıkıştırmaya çalışacağım. Neden Fatiha? Çünkü günde 40 defa bu sureyi okuyoruz. Kur'an'ın en önemli suresi. Efendimiz Aleyhisselam mescitten çıkarken sahabenin bir tanesi dedi ki mescitten çıkmadan size Kur'an'daki en büyük sureyi söyleyeceğim. O surenin hangisi olduğunu söyleyeceğim. Sahabiler şaşırdı. Acaba hangisi? Yasin mi? Tebareke mi? Amme mi? Hangisi acaba? Tam çıkarken Muhammed Aleyhisselam dedi ki Elhamdülillah suresidir. Fatiha suresinin bir ismi de nedir? Elhamdülillah suresi. Fatiha suresinin birçok ismi var. Şifa suresi denir ona. Bu Fatiha, en büyük şifa ayetleri Fatiha suresinde gizlidir. Fatiha suresi kişilere ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle şifa bulur. Muhammed Aleyhisselam kendisine hastalar geldiği zaman, şifa için dua istedikleri zaman hangi sureyi okurdu? Fatiha suresi. Evliyaullah'ın menakıbında da en çok şifa için okunan sure Fatiha suresidir. Hatta Üstadım İhramcızade'ye ülkenin her tarafından, hatta Avrupa'dan, Asya'dan Müslümanlar geliyor. Şifaya kavuşmak için dua et bize efendi diye. Dua et diye geliyorlar. Mübarek de sessiz bir şekilde bir dua okuyor. Talebeler de diyor ki üstadımıza, siz yokken duayı bize de öğretin. Hangi dua okuduğunuzu bize de söyleyin. Siz yokken biz de aynı duayı yapalım efendim diyorlar. Evladım diyor, Fatiha okuyorum. Fatiha okuyorum. Siz de bu sureyi herkese okuyabilirsiniz diyor. Efendimiz Aleyhisselam elini hasta olan kişinin ağrıyan yerine mesheder. Sonra da o sureyi, o ayetleri o kişinin ağrıyan yerine doğru okurdu. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın meshetmesi gibi. Efendimiz Aleyhisselam bu Fatiha suresini okurdu. Fatiha'nın bir adı da nedir? Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesi. Kur'an'ın annesi. 114 sure var. Annesi, özeti olarak hangi sure söylenir? Bir Fatiha suresi söylenir. Allah'ımız 7 tane ayette, 7 ayet okuyacağım Allah'ın izniyle. Besmele-i Şerif'le başlar. Besmele de Fatiha'nın içinden kabul edilmiştir. Bütün ehli sünnet alimlerince. Bu 7 ayet-i kerimeyi mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde tefsir etmeye çalışacağım. Ve peşinden sadakallahu lazim deyip vazifemizi bitireceğiz. Allah bana nasip ederse okuduğumuz, namazda okuduğumuz, en çok okuduğumuz sureler hangileri? Elem tara keyfeden aşağısı, 10 sure. Niyetimde, planımda bu var. Önce Fatiha'yı günde 40 defa okuyoruz. Peşinden de en çok okuduğumuz Elem tara keyfeden Nas'a kadar, 10 sure. Kur'an'ın son 10 suresi. Bunların 11 tanesinin tamamının tefsirini yapmayı Allah bize nasip etsin kardeşler. Kayıtlara girmesi lazım. Neden bunların üstüne eğilmemiz lazım? Çünkü ülkemizdeki 100 Müslümanın 96 tanesi, 97 tanesi namazlarında bu sureleri okuyor. Her gün bu 11 tane sureyi okuyor. Mecbur. En kolay ezberlenmesi gereken sure, ezberlenmesi en kolay sureler bunlar olduğu için bunları ezberlemişler. Ama 96-97 tanesi bu surelerin meallerini bile bilmiyor. Bırak tefsirini. Hayatında bir kere bir tefsir kitabı açıp bakmamış. Allah bize ne demek istiyor ya? Ben her gün bunları okuyorum. Rabbimiz bize ne söylemek istiyor acaba? Diye merak bile etmiyorlar. Kolay yöntem, gir YouTube'a, oradan bir hocadan dinle. Biz de bu kolay yönteme, madem bu adamlar ilim öğrenmeye gelmiyor, kitap okumuyorlar, biz bu adamların ayaklarına ilmi götürmemiz lazım. Evlerine kadar girmemiz lazım. Dizi izleyeceğine, maç izleyeceğine, şarkı seyredeceğine vaaz seyretmesi lazım. İlim sohbeti izlemesi lazım. Ve her gün 40 defadan fazla o namazların her rekatında okuduğu surelerin okurken en azından meallerini bilmesi lazım. Allah bana ne diye hitap etti? Bilmesi lazım. Bu niyetle ben buraya ilk olarak Fatiha'yı getirdim. Rabbim nasip ederse diğer 10 sureyi de önümüzdeki haftalar içinde yapmaya çalışacağım. Bize dua edin. Allah ecelden aman versin ki bu işi bitirelim. Çünkü Rabbimize hamdolsun çok izleyenimiz var, çok sevenimiz var. Allah sevenlerimizin, muhabbetli kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Amin. İnsanlar faydalandıkça, fayda gördükçe, ilimleri geliştikçe farklı insanlara haber veriyor. Bak şu adam var, şu sohbetler var, şu grup var, bunları seyredin diye yayıyor. Devamlı insanlar yayıyorlar. Hep farklı farklı yerlerden. Hayatında İslam'ın iyisini duymamış adamlar bize ulaşıyor ve adres soruyorlar. Sohbetimize geliyorlar, tanışıyoruz elhamdülillah. Uzak yerlerde olanlar, gelemeyenler internet üzerinden izliyor ve fayda görüyor. Fayda görünce, hayatı değişmeye başlayınca dua etmeye başlıyor. Bunların sayılarını arttırmak için çok çaba sarf etmemiz lazım. Sure, Fatiha suresi. Fetih, iftah, açılış, kapı suresi de denir Fatiha suresine. Kur'an'ın kapısı, girişi ve ilk suresi bu suredir. Her namazda okumamız farz olan sure hangisidir kardeşler? Fatiha'sız namaz olmaz. Bak, Fatiha'dan sonraki zammi sureyi unutabilirsin. Seyir seyirisi yapsan kurtarır. Ama Fatiha'yı unutursan namaz olmuyor. İade etmen gerekiyor. Fatiha bu kadar özel bir sure. Namaz Fatiha'dır diyor Muhammed Aleyhisselam. Neyle başlıyor? Kur'an-ı Kerim okumaya başlayacağınız zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınan bu bir ayettir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden kime sığındım? Allah'a sığındım. Kur'an'ın içeriğindeki bir ayet sebebiyle biz her Kur'an okumaya başladığımızda bu kısmı söyleriz, bu duayı okuruz. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri de bu duayı okuduğu için. Güzel bir iş yapıyoruz halbuki, biz niye şeytana sığınıyoruz ki? Yaptığımız iş kötü bir iş değil, Allah'ın kitabını okumaya başlayacağız. Neden şeytandan Allah'a sığınıyoruz? Şeytan kötü işler yapanla zaten beraber değil. Zaten onu yoluna sokmuş. O artık bana hizmet ediyor. O artık benim diyor. Onun etrafında bulunmasına gerek yok. Şeytan İyi hizmetler yapmak isteyen, iyi işler yapmak isteyen insanın etrafında dolanır. Hiç vesvese olmayan adam namaza bir başlar, sohbetlere başlar, namaza başlar. Hocam vesveseden kurtaramıyorum der. Hemen bize mesajlar gelmeye başlar. Devamlı vesvese hali geliyor hocam. Neden? Şeytan daha önce seninle uğraşmıyordu. Zaten senin yolundaydı, onun yolundaydın. Ama ne zaman ki Allah yoluna girdin başladı seninle uğraşmaya. Kafana şüpheler koymaya başladı. Kur'an hakkında, namaz hakkında, sohbet meclisin hakkında, peygamberler hakkında, alimler hakkında şüpheler sokmaya başladı. Ve seni o gittiğin doğru yoldan uzak tutmaya çalışıyor. Bu iş böyledir. Şeytan Allah yoluna gitmeye niyetlendiğin anda fitne sokmak, ortamı bozmak için gelir fit sokar. Bundan sakınmak adına Allah bize bir şeyi emretti. Ne zaman Kur'an okumaya başlayacaksan de ki اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bu yüzden biz her vaazımıza başlarken evuzuyu çekeriz. Herhangi bir sure okuyacaksak peşinden besmele getiririz. Sure okumayacaksak, bir, iki ya da üç ayet okuyacaksak sadece evuzuyla tefsire başlarız. İşin adabı budur. Fatiha suresi 1. ayetten başlıyoruz kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. İsmiyle, Bismillah, Allah'ın adıyla başlıyorum. Ama hangi Allah? Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Fatiha'nın girişi bu ayette kardeşler. Bazıları yok, girişi elhamdülillah diye başlar. Hayır. Fatiha'nın girişi besmele ile başlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlar. Rahman kelimesindeki mana nedir? Dünyada gayrimüslim ya da Müslüman, putperest ya da muvahhid, ayırt etmeden, bakmadan, kendisine küfreden ya da kendisine zikreden, bakmadan her kuluna nimetlerini akıtan, rahmetiyle muamele eden, güneşi her kulunun üzerine doğuran, yağmuru her kulunun üzerine yağdıran Allah. Buna Rahman olan Allah denir. Hiç ayrım yapmıyor. İster ibadet yap, ister yapma. Rızkını veriyor. Hiç ayrım yapmıyor. İster her gün dilinde zikir olsun, ister her gün dilinde küfür olsun. Allah'a küfret. Ülkemizdeki ateistler gibi. Açıktan artık aleni bir şekilde Allah'a küfrediyorlar. Yayınlarıyla, videolarıyla, yazılarıyla. Ve Allah bunlara yağmur yağdırmaya, üzerlerine güneş doğurmaya ve bunlara nimetler vermeye devam ediyor. Şu Allah'ın rahmetine bakın. Aranızdan bir tanesinde böyle bir kuvvet olsaydı bir gün insanların rızıklarını dağıtma. Allah kullarından herhangi bir tanesine bir gün bütün alemin, dünyada, yeryüzündeki bütün varlıkların, canların rızkını dağıtma vazifesi verseydi bir gün. Bu vazife bugün bende değil, sana veriyorum kulum dese. Bu dünyadaki insanlardan hiçbir tanesi kendisine küfreden, kendisine düşman olan insanlardan birine bir gram rızık ya da su vermezdi. Mahallende sevmediğin şeylerin yok mu? Komşuların yok mu? Mahallende sevmediğin düşmanların yok mu senin? Sevmediğin insanlar vardır her zaman. Bu adamlara bir gram rızık vermezdin. Ekmek vermezdin, su vermezdin. Allah sana rızkı verme nimetini, o vazifesini bir gün verseydi. Ama şu Allah'ın rahmetindeki yüceliğe bakın ki her gün bazı insanlar, insanların büyük çoğunluğu ona küfrediyor. Zalimliğin en büyüğü şirk koşmaktır. Allah'a şirk koşuyor, ortak koşuyor ve Allah bunlara rızık vermeye devam ediyor. Buna Rahman denir. Peki Rahim nedir? Rahim de iş değişiyor. Ahirete gittiğimiz zaman Rahim isminin tecellisini göreceğiz. Orada ayırıyor. Burada ayırmıyor. Kafire de mümine de vermeye devam ediyor, yağdırıyor. Ama orada kafire rahmetle muamele etmiyor. Müminlere rahmetle muamele ediyor. Kafirler dünyada ne kadar iyilik yaparsa yapsın, iman etmedikleri için iyiliklerinin tamamını siliyor. Sadece azaplarını hafifletmek için bunları kullanıyor. Ama cennetin kokusunu bile aldırmıyor. Bakın, cennete girebilmek için iman şart. İman olmadıktan sonra yaptığın bütün ameller Kur'an'ın deyimiyle bir çöldeki bir serap gibi oluyor. Serapta bir görüyorsun, her taraf kum, çöl, güneş, yakın bir mızrak boyu neredeyse yakıyor seni. Bir vaha görüyorsun kumların ortasında. Bir su, akarsu var, bir göl var. Allah diyorsun, tamam, 300 metre ileride buldum, suyu buldum. Beyin ve vücut su almadığı zaman halüsinasyon görmeye başlar. Olmayan şeyleri oluyor gibi görür. Çöllerde daha çok böyle serapların görülmesinin sebebi budur, su eksikliği. Direkt suyun içine atladığını düşünüyorsun ama nereye atlıyorsun? Kumların içine atlıyorsun, kumların içine. Kafirlerin yaptığı ameller işte bunlar gibidir. Hele kafirlerin müminlerle alay edenleri var. Allah, biz de onlarla alay edeceğiz diyor. Cennetin kapılarını onlara ardına kadar açacak. Kafirler bu kapılardan girmek için koşturacaklar. Tam girmeye yakınken Allah kapıları yüzlerine kapatacak. Bum! Alay ediyoruz. Başka bir kapıyı açacak bu sefer. Buradan girin diyecek Allah. Allah alay eder mi? Alay eder. Sen dünyadayken müminlerle namaz kılıyor diye alay etmedin mi? Sohbete gidiyor, ilim öğreniyor diye alay etmedin mi? Kumar oynamıyor, flörtü yok diye, kızlarla gezmiyor diye alay etmedin mi sen Müslümanlarla? Allah da seninle ahirette alay edecek. Gir cennetime diyecek ama sokmayacak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha'nın 1. ayeti böyledir. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Zikrin en üstünü La İlahe İllallah'tır. Duanın en yücesi Elhamdülillah'tır. Ve Fatiha suresi başlıyor. الحمد لله رب العالمين. Hamdolsun, hamdolsun Rabbül alemine, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd bir teşekkür manasındadır, bir şükran, bir övme, bir methetme manasındadır. İnsanlar insanları överler ama Allahü Teala Hazretleri diyor ki bütün övgülerin en üstünü kime aittir? Allah'a aittir. Neden? Övdüğün, sana iyilik yaptığı için övdüğün insanları da yaratan Allah'tır. Herhangi bir kul sana iyilik yaptığı zaman o iyiliği onun kalbine veren de Allah'tır. Bundan dolayı hamd ancak Allah'a mahsustur. İmam Razi Hazretleri diyor ki Allah burada iki tane ismini kullanmış. Birincisi elhamdülillah, Allah ismini kullanmış. Allah'ımızın biliyorsunuz 99 tane esmasının ilki hangisidir? Allah Celle Celaluhu. Bütün esmaları içinde kapsayan bir isimdir. Allah. Tarikat zikrine girmiş olan insana en önce hangi zikri verirler? Nakşibendi yolunda Allah zikrini verirler. 7 sene boyunca devamlı her gece Allah zikri yapacaksın. Sonra neye geçirirler? Zikirlerin en üstüne geçirirler. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi burada önce Allah ismini zikretmiş. Elhamdülillah. Hi Rabbil, Rab. Sonra da Rab ismini zikretmiş. Allah'ımızın ikinci ismi Rab. Ne demek Rab? Terbiye eden demektir. Kanun koyan demektir. Dünyada da terbiye eden insanlar yok mudur insanları? Bir adam uzak doğu dövüş sporlarını öğrenmek istediği zaman nereye gider? Bir uzak doğu dövüş sanatları öğreten kulübe girer. Üyelik yapar. Aidat öder. Ve oradan devamlı terbiye edici üstadıyla beraber o ilmi, o zanaatı öğrenmeye başlar. Para verir, ilim alır. Para verir, tecrübe alır. Para verir, dayak yer. Para verir, idman yapar ve kuvvetlenir. Dayak yemeden kuvvetlenmek yoktur kardeşler. O bir mürebbidir, bir terbiye edicidir. Bütün mürebbilerin en üstünü Allah Teala'dır. İmam Razi Hazretleri Rab ismini bize anlatırken misal getiriyor. Diyor ki, iki türlü terbiye eden vardır. Birincisi, üzerinden kazanç sağlamak için bir şeyi terbiye eden. O tekvando üstadı, o talebeyi niye terbiye ediyor? Ücret almadan terbiye eder mi? Ondan bir beklentisi var. Hem ondan aidat alacak hem de o talebe iyi bir şekilde yetişirse, onu iyi yetiştirirse, müsabakalara girip madalyalar kazanırsa, milli takıma seçilme durumu var. Belediye takımına seçilme durumu var. Bu sefer üstadın adı yücelecek. Onun salonuna gelmek ve kayıt altına girip para vermek isteyen bir sürü yeni talebeler ortaya çıkacak. Şöhreti artacak. Bakın bu bir terbiyeci. Şöhreti artması için ve para kazanmak için terbiye ediyor. Terbiye edenlerin birincisi menfaat için terbiye eder diyor İmam Razi. İkincisi terbiye edilen kazanç sağlasın diye onu yetiştiren. Bu kimdir? Bu Allah'tır. Allah bizi neyle terbiye ediyor? Namazla terbiye ediyor. Oruçla terbiye ediyor. Zekatla, hacla terbiye ediyor. İlim sohbetleriyle. İlim halkalarıyla terbiye ediyor. Muhammed Aleyhisselam'a benzemeyi mecbur kılıyor. Ona tabi olmayı mecbur kılıyor. Ve bunlarla bizi terbiye ediyor. Peki sorum şu. Tekvando hocasının terbiyesinde onun bir menfaati var. Menfaati var. Allah'ımız bizi terbiye ederken ne menfaati var? Cennetine 200 tane, 300 tane ya da 1000 tane adam az girse Allah'ın bir kaybı olur mu? Hiçbir kazancı yok, hiçbir kaybı olsun. Ne bir kazancı var ne bir kaybı var. Her şey bizim için. Dolayısıyla terbiye edenler ikiye ayrılır. Birincisi menfaati için terbiye edenler, ücretle çalışanlar. İkincisi sadece ve sadece kulunu istediği için, kendi iyiliği için onu terbiye eden. Tek ilah Allah Teala'dır. Bütün mahlukatın yaptığı terbiye birinci kısma dahildir. Çünkü insanlar başkalarını onların üzerinden ya mükafat ya övgü cinsinden bir kazanç elde etmek için başkalarını yetiştirirler. İkinci kısım terbiye eden ise Cenab-ı Allah'tır. Nitekim Allah bir kutsi hadiste şöyle buyurmuştur. Ben benden kazanç sağlayasınız diye sizi yarattım. Yoksa sizin üzerinizden kazanç sağlayayım diye değil. Bu demektir ki Cenab-ı Allah hem terbiye ediyor hem de ihsanda bulunuyor. Onun terbiye etmesi ve ihsanı başka eğiticilerin terbiye ve ihsanına benzemez. Kendisi için değil, sadece bizim için kardeşler. Allah'ın terbiyesi onun dışındaki varlıkların terbiyesinden farklıdır. İmam Razi şimdi bu terbiye, bu Rab ayetini detaylandıracak. O kadar güzel ilmek ilmek işlemiş ki Allah için çok iyi dinleyin kardeşler. Bunu birçok yönden izah edebiliriz diyor. Bir, Hak Teala'nın kullarını kendisi için değil kullar için terbiye ettiğini, onun dışındakilerin ise hem kendileri için hem başkaları için terbiye etmeye uğraştıklarını açıklamıştık. İkinci fayda, Allah'ın dışındakiler terbiye ettikleri zaman bu terbiye nispetinde hazine ve mallarından noksanlaşma olur. Halbuki Cenab-ı Allah noksanlık ve zarara uğramaktan münezzehtir. Nitekim O hiçbir şey hariç olmamak üzere her şeyin hazineleri bizim yanımızdadır buyurur. Şimdi her kim başka birini terbiye ederse terbiye etmek için bir zaman harcar, maişet harcar, kuvvetini harcar, para harcar. Bir şeyler kaybeder ve bir şeyler eksilir. Allah-u Teala biz kullarını terbiye ettiği zaman herhangi bir şey kaybeder mi? Mesela zaman kaybeder mi? Allah zaman kaybeder mi? Zaman denilen mefhum bizi bağlıyor kardeşler. Allah'ı bağlamıyor. Dolayısıyla her şeyin hazineleri bizim indimizdedir. Aklına ne geliyorsa her şey. Dolayısıyla her şeyin hazinelerinin kökü bizim indimizdeyse bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktur. Üçüncü fayda, Cenab-ı Hakk'ın dışında ihsanda bulunan kimselere fakir ısrar ettiğinde ona kızar ve onu mahrum eder. İstediğini de vermez. Halbuki Allah böyle değildir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Cenab-ı Hak duasında ısrar edenleri sever. Şimdi herhangi birisine bir fakir gidip de derse ki ya bana zekat versene. Tamam kardeşim halledeceğiz inşallah. Zekat versene abi bana. Tamam kardeşim müsait olursak yapacağız. Abi zekat versene dersen bu zengine. Bu zengin seni tokatlayıp kovar mı? Kovar. Peki Allah ne diyor kuluna? Devamlı isteyeceksin benden. Devamlı benden ısrarla isteyeceksin. Musa Aleyhisselam'a ne dedi Allah? Ey Musa, ayakkabının bağına kadar, tencerendeki çorbanın tuzuna kadar benden isteyeceksin. Çorbanın tuzuna kadar. Allah böyle bir işle uğraşır mı? Allah bizden devamlı surette dua bekliyor. Kulluğumuzu hatırlamanın yolu dua etmektir, zikretmektir. Zenginlerden birisine gitti bir tanesi ve şöyle dedi. Efendi, senden küçücük bir isteği talep etmeye geldim. Bana yardımcı olur musun? Zengin şöyle dedi. Böyle küçük şeylerle beni meşgul etme. Zengin küçük şeylerle beni meşgul etme diyor. Allah ne diyor? Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Çorbanın tuzuna kadar. Bahane bul. Ona dua etmek için bahane bul ve devamlı surette ondan bir şeyler iste. İşte bu Allah'ın farkıdır. Dördüncüsü, Cenab-ı Allah'ın dışında ihsanda bulunanlardan ihsan etmeleri istenmediği müddetçe kimseye bir şey vermezler. O zenginler zekatı zaten elleri titreye titreye veriyor. 1/40. 1/40, 2 falan değil. Hazreti Osman gibi değil. 40/20 falan. Ya da Hazreti Ömer gibi 40/20 değil. Zenginler 1/40 veriyor. En ince detayına kadar bana 10 tane fetva soruyor. Nasıl kestirebiliriz, nasıl kurtarabiliriz fetvaları? Peşinden de verirken titreyerek veriyor. Al kardeşim, al. Aman iyi harca, beni de unutma ha, diyor zenginler. İstemeden vermiyor. İstemeden vermiyor ama Allah böyle değil. Allah istemesen de devamlı surette sana vermeye devam ediyor. Ne veriyor ki hocam? Sabah kalktığında gözlerin görüyor mu? 25 yaşına geldin, 30 yaşına geldin. Ben geldim 40 yaşıma. Her sabah kalktığında gözlerimi bir açıyorum, elhamdülillah yine görüyor. Aramızdaki kardeşlerden bir tanesi gece yatıyor. 36-37 yaşında bir kardeş. Şu anda da aramızda. Gece yatıyor, sabah bir kalkıyor. Sol gözünün %50'si görmüyor. %50'si. O güne kadar gözlerinde hiç sorun yok. Jilet gibi. Sabahleyin bir kalkıyor, sol gözünün %50 kuvveti gitmiş. 10 tane doktora gittim diyor, kimse bir şey yapamadı. O ilaç, bu ilaç, o tahlil bulamadılar diyor. Hala gözünün %50'si problemli. Allah Teala Hazretleri bu kardeşimize şifa versin. Amin. Amin ya mu'in. Bu adama olan, bu kardeşime olan, bize olmayacak diye aranızda garanti verecek olan bir adam var mı? Garanti verebilecek olan. Yok. Her şey olabilir. Sabah bir kalkarsın, sol taraf felç olmuş. Böyle binlerce insan var. Sabah bir kalkıyor, konuşamıyor. Burada haber okudum. Avrupalı bir kadın Sabah bir kalkıyor, dilini unutmuş. Kendi dilini unutmuş. Hangi ülkeydi hatırlamıyorum şimdi. Çince konuşuyor, Çince. Kendi dilini unutuyor. Sabah bir kalkıyor, dilini unutuyor ve Çince konuşmaya başlıyor. Kadın hayatında Çince eğitim almamış. Allah-u Teala bir anda dilini kesebilir mi? Keser. Bir anda gözlerini alır mı? Alır. Sana her gün bu nimetleri veriyor fakat sen bu nimetlere devamlı sahip olduğun için bunlar senin gözünde nimet falan değil. İşine gidiyorsun, geliyorsun. Akıl vermiş. Çalışıyorsun, kazanıyorsun, evine bakıyorsun ama bunlar senin için bir nimet değil. Her gün bunları sana akın akın yağdırıyor. Sağlığını senden almıyor. Ve sen hiç istemiyorsun. Zenginler istemeden vermez diyor ama Allah istemeden verir. Görmez misin ki o annenin rahminde daha bir cenin ve aklı olmayan bir cahil iken seni terbiye etmiştir. Sen ondan istemesini beceremediğin halde de seni korumuş. Sen ondan istemediğin aklının ve hidayetinin olmadığı zamanda da sana ihsanda bulunmuştur. Sen ananın karnında bir cenindir. Cenindin. Bir sperm, spermaydın. Ve bir pazarlık yapmadın. Allah'ım ben şu kadar zeka istiyorum. Türkiye'de doğmak istiyorum. Fenerbahçeli olmak istiyorum. Hiç böyle bir pazarlık yapmadın sen kardeş. Hiç. Erkek olmak istiyorum. İlla erkek olacağım. Askerliği muhakkak yapmam lazım. 15 gün o askere gitmem gerekiyor. Bak 6 ay falan değil, 15 gün bastırıyorsun, paraya gidiyorsun. Elbette ki o 6 ay ya da benim gibi bir buçuk sene yapmış bir adam aldığı sevap kadar alamazsın. Benim gibi bir mücahit olamazsın 15 günde yapmakla. Parayı bastırdım, hocam 30 bin TL'yi bastırdım, gittim diyorsun ama kusura bakma benim aldığım sevabı da alamazsın yani. Bu iş böyledir. Ne kadar ekmek, oka köfte. Ne kadar çile ve sıkıntı. Vatan uğrunda, Allah yolunda ne kadar çile ve sıkıntı, o kadar mükafat demektir. Beşincisi, İmam Razi beşinci maddeyi de anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın dışında ihsanda bulunanların ihsanları fakir olmaları, orada olmamaları veya ölmeleri hallerinde sona erer. Onun ihsanı ise kesinlikle sona ermez. Zengin de adam mahallende hep, her sene ondan zekat alıyordun. Sabah bir kalktın ki selam okunuyor. Eşref İsmailoğlu vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip şu camide kılınacaktır. Sen baban vefat etmiş gibi üzülürsün. Çünkü zekat alıyordun, o sana bakıyordu. İhsanı kesildi çünkü öldü. Allah böyle değildir, Allah ölümsüzdür. Sen bütün o azalarını kaybetsen de sana ihsanı kesilmez. Çünkü Kur'an'ın deyimiyle rızkımıza o kefil, biz ölünceye kadar bize her zaman ihsan etmeye devam edecek. Altıncısı, Allah'ın dışında ihsanda bulunanların ihsanları umumi olmaz. Belli bir topluluğa has olur. Ama Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi ve ihsanı herkese ulaşır. Nitekim Allah benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurmuştur. Mal mülk sahipleri, zenginler belli insanlara ya da belli gruplara yardımda bulunabilirler. Allah böyle değildir. Allah'ın ihsanı bütün alemedir. Süleyman Aleyhisselam'a bir gün dedi ki, Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ey Allah'ım bana müsaade et bir gün bütün yeryüzündeki canlıların rızkını bana bir kuvvet ver, ben dağıtayım. Tabi rüzgar da emrinde olduğu için dünyanın her tarafına gidecek, rızıklar dağıtacak bütün kullara. Tamam, toprağın üzerindeki insanlara ve hayvanlara rızıklarını da dağıttı fakat toprağın altındakileri unuttu. Karıncanın biri çıktı ve o meşhur konuşmasını yaptı. Ey Süleyman, bizi aç bıraktın. Biz ne olacağız? Biz kul değil miyiz? Allah'ın kulları sadece insanlar değil. Melekler de onun kulları, cinler de onun kulları, hayvanlar da onun kulları. İşte kardeşler, bunlar Rabb'ın, Rab olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın bize olan ihsanlarıdır. O Allah biz uyuyorken bile bizi korumaya devam eder. Sultanlar, hükümdarlar bile uyuduğu zaman kapılarında nöbetçiler vardır ama yatak odasında kimse yoktur. Yılan girer, çıyan girer, akrep girer, onu sokabilir, öldürebilir. Senin kapında hiçbir nöbetçi yok ama Allah seni gece sabaha kadar bitkisel hayattayken, uyku demek yarı ölüm demektir hadis-i şerifin deyimiyle. Bitkisel hayattayken Allah seni sabaha kadar koruyor. Senin bu Allah'a şükretmen, teşekkür etmen lazım gelmez mi? Elhamdülillahi Rabbil alemini geçtik. Sonra Er-Rahman, Er-Rahim. Zaten Besmele'nin başında bu kısımlara girmiştim, Rahman ve Rahim isimlerini zikretmiştim ama İmam Razi Hazretleri Rahman ve Rahim'i tefsir ederken çok güzel bir açılım yapmış bize. Bize hayatın sırrını vermiş. Muhakkak bu nakli size okumam gerekiyor. Hayatın sırrı, bak bir lira para almadan hayatın sırrını anlatıyorum size. Bir lira almam. Duanızı istiyorum. Benim de menfaatim budur kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Razi diyor ki Rahman ve Rahim'i tefsir ederken, hadiseler iki kısımdır. Rahmet olmadığı halde rahmet sanılan, fakat hakikatte bir azap ve bela olan hadiseler ve hakikatte bir lütuf, ihsan ve rahmet olduğu halde bir azap ve ceza olduğu sanılan hadiseler. Karşılaştığımız meseleler iki türlü kardeşler. Bir, başlangıçta kötü gibi görünüyor fakat sonra çok güzel oluyor. İki, başlangıçta iyi gibi geliyor bize. Aa, zengin olduk ya, miras kaldı falan. İyi gibi geliyor fakat sonrası çok kötü oluyor. Bütün karşılaştığımız hadiseler dünyada bu iki türlüdür. Şimdi detay veriyor, bakın. Birinci kısma şu misali verebiliriz. Baba çocuğunu ihmal edip dilediğini yapacak şekilde onu terbiye etmez, öğrenmeye teşvik etmezse, işte bu durum görünürde bir merhamet, hakikatte ise bir cezadır. Baba çocuğunu Kur'an kursuna göndermiyor. Baba çocuğunu ilim meclisine göndermiyor. Baba çocuğunu okula da göndermiyor. Hiçbir ilmi faaliyete gitmesin. Oğlum sokakta gez, arkadaşlarınla takıl, maç yap, eğlen, gez, toz. Şimdi bu çocuk için bir rahmet midir, değil midir? Baba çocuğa merhametli davranıyor. Peki sonuçta ne oluyor? Cahil, neden yaratıldığını bilmeyen bir çocuk dünyaya geliyor. İçkisi oluyor, kumarı oluyor, fuhşu oluyor, aldatması oluyor, gaspı oluyor. Ve sonuçta vatan haini oluyor, din haini oluyor. Ne oldu merhamet? Merhamet marazı doğurdu. Karşılaşacağın bütün hadiseler bunun gibidir. İkinci kısmın misali ise çocuğunu okula hapsedip onu tahsil yapmaya zorlayan bir baba gibidir. Öbür baba ne yapıyordu? Serbest bıraktı çocuğunu. Hiçbir eğitim yok. Bu ise çocuğunu okula hapsediyor. Her gün okula gideceksin. Geldiğin zaman da sohbet meclislerine gideceksin, ilim öğreneceksin diyor. Bu da bir azap değil midir? Zorlama değil midir? Sıkıntı değil midir? Bu zahirde bir ceza sanılsa da hakikatte bir rahmet ve merhamettir. Babam beni zorla Kur'an kursuna gönderdi kardeşler. Ben gitmek istemedim. Çantacı dükkanımızda, biz oturuyorduk orada. Çanta işi yapıyorduk. Paramızı da kazanıyorduk. Baba ne işin var Kur'an kursuna gönderiyorsun beni, dedim babama. Ben burada sanat öğreneyim. Daha iyi para kazanırız. Bu senin de işine yaramaz mı baba? Ben babama da akıl veriyorum yani. Ama adam akıllı adam. Komünizmden kaçmış buraya gelmiş. Çalışmaktan, koşturmaktan Kur'an eğitimi almaya fırsat bulamamış. Din ilimlerine koşturmaya fırsat bulamamış. Hep iş, hep para, hep çanta. Büyük fakirlik, büyük açlık var. Aile de geniş. Bunlara bakmak için normalden daha fazla çalışmışlar. Günde 18 saat, 17 saat çalışmışlar. Okumaya fırsatları olmamış. Biz şu anda rahat bir konuma geldik diyor. Şimdi çocuklara yatırım yapma zamanı. Siz Kur'an kursuna gideceksiniz dedi. Beni zorla Kur'an kursuna gönderdi. Ve bu benim için bir ceza gibiydi. Ne zamana kadar? 2 ya da 3 haftaya kadar. 2-3 hafta ben oraya zorla gittim. Kur'an kursuna. Sonra Allah kalbimize bir Kur'an sevdası verdi. Ben babamı zorlamaya başladım. Baba bırak fermuarları, şimdi gitmem lazım benim. Bak önce gideyim bir iki sayfayı bir kere daha okuyayım baba. Oğlum tak fermuarları, dava yarım saat. Baba müsaade et, hocaya karşı mahcup olmak istemiyorum. İşler değişti. İşler değişti. İşte karşılaşacağın bütün meseleler bunun gibidir. Annen, baban, arkadaşın seni zorladığı zaman hadi gel sohbete gidelim diye. Görünüşte bir ceza gibi sana bu. Bir sıkıntı gibi. Fakat hakikatte bu bir merhamettir. Seni kurtarmaya çalışıyor. Dikkat et, bir saat orada ter dökeceksin. Ama şu sözümü unutma. Barışta ter dökmeyenler savaşta kan dökerler. Kan döker. O şeytanla, nefsle mücadeleye başladığın zaman, kötü arkadaş geldiği zaman ve seni bir harama, bir zinaya sevk etmeye çalıştığı zaman, bu ilim meclislerinden bir şeyler almamışsan, tamam ya, oraya çağırıyorsun, oraya gideriz dersin. Uyuşturucuya da başlarsın, zinaya da başlarsın, içkiye de başlarsın. İmam diyor ki, insan da böyledir. Bir insanın elinde kangren hastalığı olsa, bu adamın eli kesilse, bu görünüşte bir azap, gerçekte ise bir rahmet ve acımadır. Hastaneye bazen, YouTube'a girin, kangren yazın, kangren. Allah aşkına o videoyu seyredin bak, kangren. Adamın eli simsiyah olmuş, kan damarlara pompalamıyor, bu damarlar kurumuş, el simsiyah. Şimdi, doktor bu adamın elini bilekten kesmezse ne olur? Yukarıya çıkar. Dirsek, omuz, ve bütün vücut. Bu elin kesilmesi gerekiyor mu? Artık o elin kesilmesi farz-ı ayın haline gelmiştir. Vücudu kurtarmak için eli kesilmesi lazım. Şimdi bu adam doktora küfretse, hakaret etse, aşağılasa haklı mıdır, haksız mıdır? Haksızdır. Doktor bu adamın hayatını kurtarmak için elini kesiyor. Karşılaştığın bütün meselelere, bütün imtihanlar, sınavlar var ya, o arabayla yaptığın kaza var ya, o iş yaparken, çalışırken parmağını kesmen var ya, bunların tamamı işte görünürde bir azap gibi, bir sıkıntı gibi ama sadece bir sınav, bir imtihan. Sabredersen sonucunda senin hakkında çok büyük bir hayır var. Çok büyük bir mükafat var. Ve ne kadar sürecek bu imtihan? Ortalama bir ömürle 60 sene. Daha önce gitme ihtimalin de var. 40'ta, 30'da, 20'de ölebilirsin. İmtihanın çok erken bitebilir. Senin yapacağın şey güzel bir sabırdır. Bundan dolayı akla az olanlar işlerin zahirine aldanırlar. Gerçek akıllılar ise işin aslına ve hikmete bakarlar. Yani sonuca bakarlar. Bunu iyice anladığında alemde bulunan çile, bela, elem ve bütün meşakkatler her ne kadar görünürde böyle olsalar da gerçekte onların bir hikmet ve rahmet olduğunu anlarsın. Bunun özü hikmet konusunda söylenen şu sözdür. Küçücük bir şerden dolayı çok hayırları terk etmek büyük şerdir. Adamın başına bir musibet geliyor. Ya ben namaza başladım, camiden ayakkabım çalındı. Ben artık namaz kılmam ya diyor. Kime kızıyor kime? Ayakkabıyı çalan hırsıza kızıyor gibi görünüyor. Ama o Allah'a kızıyor. Namaza başlıyor, arabayla bir yere vuruyor, kaza yapıyor. Ya namazım yoktu, içkim vardı, zinam vardı, kaza maza hiçbir şey yoktu bende. Namaza başladım, kaza yaptım. Demek ki bu namaz kılmayacaksın arkadaş. Diyor. Ya şu cehalete bakın Allah aşkına ya. Şu cehalete bakın. Allah sana bir sınav vermiş günahlarını temizlemen için. Seni temiz olarak huzuruna almak istiyor. Sabret. Güzel bir sabırla karşıla ve sınavı atlat. Geç bu sınavı. Ama suçu Allah'ta buluyor ve Allah'tan sırt çeviriyor. Ters dönüyor. İşte İmam Razi Hazretleri hayatın sırrını bize böyle veriyor. Er-Rahmanir-Rahim de böyle bitti. Sonraki ayet ne kardeşler? Malik yevmiddin. Yine bir ismini burada bize zikrediyor. Malik, Malik. Biliyorsunuz dünyada melikler var. Melik hükümdar demektir. Devlet reisi demektir. Malik ise bütün meliklerin ve kulların reisi demektir. Lideri demektir. Malik Allah'tır. Melik kuldur. Din gününün sahibidir o Allah. Din günü. Din günü ne demektir kardeşler? Hesap günüdür. Hesap gününün sahibi olan Allah kendisini bir başka isimle niteliyor. Malik diyor. İsimleri Fatiha'nın girişinde önce bir Allah'ımız kendini tanıtır. Şimdi bize 4-5 tane ismini saydı. 1. Elhamdülillah. Allah ismini saydı. Rab ismini saydı. 2. Alemin. Errahman. Errahim. Rahman ve Rahim'dir. 4. Malik. Malikiye Middin. 5. 5 tane ismini bize söyledi Allah. Yani Allah önce bir kendisini tanıtıyor. Peşinden de kulların ne söylemesi gerektiğini bize anlatıyor. Fatiha Allah'ın kendisini bize tanıttığı bir suredir kardeşler. Köyde bir güreşçi, bir pehlivan başka bir şehirden bir güreşçi geliyor. Köylü pehlivan bu güreşçiyi yeniyor. Bir daha tutuyorlar, bir daha yeniyor. İki defa yeniyor. Yendikten sonra iki defa bu şehirli güreşçiyi etrafındakiler diyorlar o güreştiğin kişi kimdi biliyor musun? Dünya şampiyonu falanca. Adam tanımıyor. Dünya şampiyonu falanca deyince yere çöküyor, ellerini başının arasına alıyor. Ben onu nasıl yenmişim? Ben onunla nasıl mücadele ederim? Ben onunla nasıl güreş yapabilirim diyor. Tanımıyordu. Tanıdıktan sonra korkmaya başlıyor. Allah'ımız da tıpkı bu güreşte olduğu gibi önce bir kendisini tanıtıyor ki ne isteyebiliriz, ne yapabiliriz, kafamızdaki Allah profili nasıl olmak zorunda? Bunları bize öğretsin diye Fatiha suresinde 5 ismiyle bize kendisini tanıtıyor. Muttakilerle fasıkları ayırmak için Allah bu dünya alemini kurdu. Hepimizi sınav yaptı ve din gününde, hesap gününde bizi karşılaştıracak. Muttakilere cenneti verecek, fasıklara, günahkarlara, şakilere cehennemi verecek. O gününün tek sahibi, hesap vericisi olarak kimi söylüyor? kendisini söylüyor. Maliki yevmiddin. Ebu Hanife bir mecusi komşusu vardı. Komşusuna gitti. Tam kapıyı çalacakken ayakkabısına bir pislik, bir hayvan pisliği bulaştı. Ayakkabısındaki pisliği silkeleyeyim derken mecusinin duvarına gitti pislik. Duvara yapıştı. Dedi ki şimdi ben duvardan bu pisliği kazısam duvarın boyası da kazınacak. Kul hakkına gireceğim. Kazımasam yine kul hakkı var. Adamın duvarına hiç günah yokken pislik bulaştırdım. Ne yapayım ne edeyim dedi, kapıyı vurdu. Kapıya hizmetçi çıktı. Mecusinin ateşe tapan adamın hizmetçisi. Dedi ki efendini çağırır mısın? Mecusi geldi. Ebu Hanife'nin ondan alacağı var. Ticaret yapmışlar. Mecusi'den alacağı var. Mecusi buna borçlu. Ebu Hanife dedi ki bak dedi, ben buraya senden alacağımı almaya geldim ama dedi burada bir sıkıntı var. Ben sana zulmettim. Ayağımdaki pislik senin duvarına bulaştı. Şimdi sen bu pisliği temizlersen, duvarına tekrar boya yaparsan ben senden olan alacağımdan vazgeçtiğimi sana ilan ediyorum. Kabul ediyor musun? Bana olan kul hakkını helal ediyor musun? Dedi Ebu Hanife. Adam dedi ki helal ediyorum ve peşinden sana bir şey daha söylüyorum. Madem bu kadar haklar konusunda titizsin, biz ateşle tapan bir topluluğuz. Bizde hiç böyle kul hakkı falan diye bir şey yok. Ateşle tapıyoruz biz. Madem kul haklarında bu kadar titizsin, ben de şahit ol ki senin huzurunda Müslüman oluyorum. Dedi ve kelime-i şehadet getirdi. Ebu Hanife bu düşünceye nereden vakıf oldu? Ne kadar büyük alim olursan ol, hesap vereceksin. Kul hakkından hesap vereceksin. Kardeşim girmeden önce bana bir sual sordu. Dedi ki hocam, bir adam araba kazası yapsa şehit olur mu? Evet. Bir adam binanın altında kalsa, bir adam atın üzerinden düşse ya da devenin üzerinden düşse, taşın altında kalsa, ölse, devası olmayan bir hastalıktan ölse ya da araba kazasında ölse şehittir. Ya da yüzerken ölse, denizde ölse şehittir. Bir şartı var. İslam'ın herhangi bir rüknünü inkar etmemiş olacak. Bir tek hükmü bile inkar etse, ben içkinin haram olduğuna inanmıyorum dese, bu adam Kabe'de bile ölse gavur gider. Bak, ben bu zamanda faizin haram olduğuna inanmıyorum dedin. Bu elfazı küfürdür, kafir eden sözlerindendir. Kabe'ye gitse her sene, umreye ve hacca, her sene ve orada ölse, bu adam kafir gider. Eğer bu akidesinden dönmezse. İşte bu iş böyledir kardeşler. Ebu Hanife alim bile olsa, Maliki yevmiddin'den korktuğu için, din gününün sahibinden korktuğu için, hesap vermekten korktuğu için kul haklarına karşı çok titiz. Çok titiz. Elemanlarından bir tanesi ayıplı bir mal sattı. Tüccardı. Çok geniş hacimli ticaret yapardı. Bir elemanı ayıplı bir mal sattı. Malların tamamını ayıplı saydı. Ve bütün kârı fakir fukaraya dağıttı. Kazancıma şüpheli bulaşmasın diye. Helal bellidir. Haram da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Bu hadis-i şeriftir. Şüpheli olduğu için mallardaki kârın tamamını fakir fukaraya dağıtıyor. Bir tane ayıplı mal satıldığı için normal fiyata. Sen de nerede? 100 tane çanta koyuyorsun, 2 tane ayıplı mal var arada. Ya 98 tane iyisini saysın diyorsun. Nasılsa bu fermuarların yamuk olduğunu görmez diyorsun. O görmez, tamam. Müşteriye yutturdun da Allah görür mü görmez mi? Bilir mi bilmez mi? Efendimiz Aleyhisselam ayıplı mal satan, bile bile ayıplı mal satan helalini haram yapmıştır buyuruyor. Ayıplı olduğunu biliyorsan çek kenarıya. Tamir et, tam fiyata sat. Helalini haram yapma. İşte kardeşler, Maliki yevmiddin bu. Sonraki ayet. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz. İyyâke ne'abudu. Bak şunu demiyor. Ancak sana ibadet ederim demiyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Toplu halde. Şimdi Allah kendisini tanıttı bize. 5 ismini zikretti, öğretti bize, kendisini tanıttı, bildirdi. Peşinden şimdi biz ona nasıl dua etmemiz lazım? Ne dememiz lazım? Allah'a nasıl istekte bulunmamız lazım? Bize öğretiyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz. Ve ancak senden yardım isteriz. Toplu halde duanı yapıyorsun kardeşim. Bak neden? Bütün Müslüman kardeşlerinle sen tek vücutsun. Biz müminler dualarımızı beraber yaparız, ibadetlerimizi beraber yaparız. Niye bayram namazını evde tek başına kılmıyorsun? Niye cuma namazını evde tek başına kılmıyorsun? Niye cemaate namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstün? Bak, toplu halde yapmak İslamiyet'te tek başına ferdi ibadetlerden her zaman daha üstündür. Çok büyük bir sevap getirisi vardır. Ve toplu halde yapılan ibadeti reddetmek Allah'ın şanına yakışmaz. Fıkıhta bir kaide vardır. Bir adam şu 10 tane çantayı satıyorum, onunu birden satıyorum derse, alıcı buna yok ben 5 tanesini alırım diyemez. Onunu birden almak zorundadır. Fıkıhtaki basit bir kaidedir bu. Şimdi kullar Allah'a cemaat halinde, toplu halde tövbe yaparsa ya da dualarında kendisini koymak yerine biz diye hitap ederse, Müslüman kullar, bütün ümmeti kardeş olarak görürse ve duayı böyle yaparsa, o duayı reddetmek, o ibadetleri reddetmek Allah'ın şanına yakışmaz. Çünkü sen namaz kılıyorsun, melekler de namaz kılıyor. Sen namaz kılıyorsun, peygamberler de kabirlerinde namaz kılıyor buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Sen namaz kılıyorsun, cinler de namaz kılıyor. Bütün Müslümanlar namaz kılıyor. Sana ibadet ederiz dersen, Allah bütün o peygamberlerin, velilerin, cinlerin, meleklerin namazlarıyla beraber senin namazını da kabul eder. Ve Allah'ın şanına bir kısmını kabul etmek, bir kısmını reddetmek yakışmaz. İşte bu yüzden biz ne diyoruz? İyyâke na'budu. Ancak sana, ancak sana ibadet ederiz. Müslüman kardeşim de diyor ki, hocam bana niye karışıyorsun ya? Namaz kılmadığım için bana niye karışıyorsun? Niye bana nasihat ediyorsun diyor. Kardeşim dedim, bu kitapta, Allah bu kitapta innemel mu'minune ihvetun diyor mu? Müminler ancak kardeştir diyor mu? Diyor. Peki sen Müslüman mısın? Bu bana niye karışıyorsun diyen kardeşim diyor ki, evet hocam ben Müslümanım. Sen Müslümansan otomatikman bu ayet bizi kardeş yaptı. Mecburum ben sana. Sen de bana mecbursun. Peki sorun basit. Kardeşler kardeşlerden mesul müdür değil midir? Hem güncel kanunlarda hem dini kanunlarda kardeşler kardeşlerinden mesuldür. Aç kaldığı zaman ona bakmak zorundasın. Sen benim kardeşimsin ve namaz kılmıyorsun ya. Sen benim kardeşimsin ve içki içiyorsun. Ben sana müdahale etmeyeceğim de, sana tebliğde, nasihatte bulunmayacağım da kime bulunacağım? Fransa'da mı bulunacağım? Fransız zaten gavur. Ben iman etmiyorum diyor. Ben 3 taneye inanıyorum diyor. Ben o adama niye nasihat edeyim ki? O benim kardeşim değil. Benim önceliğim sensin. Müminler ancak kardeştir. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam, müminler bir binanın tuğlaları gibidir buyuruyor. Tuğlalardan bir tanesini çektiğin zaman binadan, o binada oturulmaz. Rüzgar girer. Böcek girer, yılan girer. Dışarıdan içeriye bakışlar girer. O tuğlayı muhakkak kapatman lazım. O açık olan bölgeyi kapatman lazım. Sen vazifeni yapmıyorsun, namaz kılmıyorsun. Duvarı açmışsın orada, kocaman delik açmışsın duvarda. Ben nasıl şimdi orayı kapatmaya çalışmayayım? Nasıl alıp da senin üstünü böyle bir çimentolayıp da seni oraya monte etmeyeyim ben? Nasıl yapmayayım? Benim vazifem bu kardeşim. Çünkü ben senin kardeşim. Kardeşler kardeşlerden sorumludurlar. İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in, ancak senden yardım dileriz. Bu ayetin bu kısmını da çok iyi anlamamız lazım. Ne demektir bu? Hocam, bu ayeti kerimeye göre bir mealci kafasıyla ya da bir Vehhabi kafasıyla, yarım akıllı bir mealci ya da çeyrek akıllı bir Vehhabi kafasıyla bakamaz mıyız? Onlar nasıl bakıyor? Yolda yürüyorsun. Bir çukura düştün. Rogar çukuruna düştün. Belediyenin rogar çukurda. Yanında da bir arkadaşım var. Çukura düşen yanındaki arkadaşına dese ki, arkadaşım ver elini kurtar beni. Medet dese, yukarıdaki arkadaş bu arkadaşı kurtaramaz. Haramdır. Vehhabi kafası ve mealci kafası budur. Neden? Çünkü Allah'tan başkasından yardım istediği için müşrik oldu. Logar çukuruna düşen müşrik oldu diyor. İşte Vehhabi kafası, mealci kafası budur. Evinde rahatsızsın. Acile gitmen gerekiyor, ambulans aradın. Ambulans aramayacaksın. Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'ım kalp krizi geçiriyorum, benim kalp krizimi geçir diyeceksin. Çünkü ambulansa telefon açtığın anda, gelin beni kurtarın dediğin anda mealciler ve vehhabilere göre müşriksiniz. Allah'tan başka herhangi bir kuldan, herhangi bir şey istediğiniz anda müşrik oluyorsunuz. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i okumadığın zaman, bu Kur'an'ın tabi olmamızı farz kıldığı son peygambere aleyhissalatü vesselam tabi olmadığın zaman uydurursun. Cahil bilmez uydurur, sağır duymaz uydurur. Sağır duymaz uydurur. Cahil de bilmez uydurur. Bilmediği bir konu geldi mi bana göre böyle der. Vehhabiler ve mealcilere göre herhangi bir kuldan yardım istediğin zaman müşrik olursun. Halbuki İslam'a göre böyle değildir. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İmam Razi diyor ki kullar herhangi bir kuldan bir yardım istedikleri zaman herhangi bir işlerinde kardeşim kolum çok ağrıyor. Beni bir doktora götürür müsün? Bak bu bir yardımdır. Beni doktora götürür müsün? Gidemiyorum çok ağrıyor. Sıkıntım var aracı kullanamam. Al şu benim anahtarımı götür beni doktora. Çünkü benim şifamın vesilesi o doktor, o hastane, oraya gitmem lazım dediği zaman kul bunu derken kalbinde şu niyet olacak. Benim şifamı doktor veremez. Allah verir. Doktora Allah bunun ilmini öğretmiştir. Şifaya vesile olma ilmi. Bunu öğretmiştir. Doktor bu ilmi yerine getirir ve bekler. Allah şifaya kavuşsun derse benim kolum şifaya kavuşur. Demezse kavuşmaz. Doktorların elinde şu anda hastaneler tamamen dolu. Yatalak hastalarla. Evleri artık hastane olmuş bunların. Doktorlar o ilacı veriyor olmuyor, bu ilacı veriyor olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü onların sınavları daha bitmedi. Allah şifa vermedi. Bakın doktorlar çalışma içinde, gayret içinde. Hepsi istiyor ki hastane bomboş olsun. Ben de oturayım, gazete okuyayım, çay içeyim, makara yapayım. Bütün memurlar bunu ister. Ama yok, Allah şifasını vermedi mi hastaneler böyle. İşte biz Müslümanlar Allah'ın herhangi bir kulundan bir yardım istediğimizde niyetimiz ne olacak? Bu yardımı sen bana yapıyorsun, sen bir vesilesin. Bana bu yardımı hakikatte Allah yapıyor. O bize yardım eden kula da ne diyeceğiz? Kardeşim Allah senden razı olsun, teşekkür ederim. Bunu niye demek zorundasın? Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, kula şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Bakın hadisin metni aynen böyledir. Kula şükretmeyen, teşekkür etmeyen diye de bazı meal verilir, teşekkür etmeyen. Ama Arapçasında kula şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Buhari hadisidir. Bu Vehhabiler ne oluyor? Kula şükrettiğin zaman, kula teşekkür ettiğin zaman müşrik olursun. Sen direkt Allah'a teşekkür edeceksin diyen Vehhabilere ne oluyor? Ya da kullardan yardım isteyen müşrik olur diyen mealcilere ne oluyor? İslam'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden öğrenmediğin zaman uydurursun. Ve böyle sapıtırsın. Yarım akıllı olursun, çeyrek akıllı olursun. Allah bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. 6. ayet. Nasıl kardeşim? Yok, tamam kardeşim. Kalsın. Devam etti Allah'ımız. İhdine sıratal müstakim. Burada yine dua var. Bizi dost doğru yol üzerinde sabit kıl. Bize öyle bir hidayet et ki Allah'ım, doğru yol üzerinde, senin İslam'ın üzerinde bizi sabit kıl. Ayaklarımızı kayırma. Fatiha'da her gün bunu okuyorsun. Neden günde 40 defa okuyorsun? Hem her gün 40 defa bu ayeti okuyorsun ve devamlı surette bizi sabit kıl diyorsun ve okumaya da devam ediyorsun. Bak Allah'tan aynı şeyi istemeye devam ediyorsun. Neden bu böyle? Çünkü bu hidayet devamlı istenilmesi gereken bir şeydir. Bir kere hidayet iste, bir daha hayatının sonuna kadar isteme diye bir şey yok. Bu bir ilaç gibi değil. İlaç hasta olduğun zaman alırsın. Hidayet ise ekmek gibidir, su gibidir. Her gün almak zorundasın. Bu yüzden biz Müslümanlar Fatiha'yı her gün okuruz. Ve her okuduğumuzda, o 40 defa okuduğumuz Fatiha'da İhdine sıratal müstakim. Bizi doğru yolda İslam üzere sabit kıl. İslam'ın içinde de 72, 73 fırka içinde de o en önemli olan, en üstün olan Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin fırkasında sabit kıl. Diye de Allah'a dua ederiz. Sırat-ı müstakim bu demektir kardeşler. Son ayeti de okuyalım. Hem kapatalım. Sırat-ı'l-lezîne ne'amte aleyhim. O kendilerine nimet verdiğin kulların yolunda bizi sabit kıl. Allah geçmişte insanlık tarihi boyunca bazı kullarına çok nimetler verdi. Peygamberlere verdi, sadıklara verdi, salihlere verdi. Lokman hekimden bahsediyor Kur'an'da mesela. Şifa, şifaya vesile olma nimetini, tıp ilmini Allah Lokman Hekim'e verdi. Siyahi bir köle, çirkin, siyahi bir köle. Ve Allah buna nimet verdi. Hızır'dan bahsediyorum. Devrim peygamberi Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam'a talebe yaptı. Sen benimle yolculuk yapmaya dayanamazsın ya Musa demedi mi? Bakın biri Rasul, kendisine kitap inmiş, Tevrat inmiş. Rasul. Diğeri ise bir Allah dostu, bir veli. Ve sen bizimle yolculuk yapamazsın. Çünkü ben senin bilmediğin işlerin iç yüzünü biliyorum. Bunları görebiliyorum. Allah bana ilmin edünlüğü verdi diyor Musa Aleyhisselam'a. Bak Allah geçmişte birçok insana bir sürü nimet verdi. Biz de duamızda ne diyoruz Fatiha'da? Bizi kendisine nimet verdiğin okulların yoluna ilet. Onlarda sabit kıl. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda sabit kıl. Abdullah İbni Mesud'un yolunda sabit kıl. Ömer'in, Ebu Bekir'in, Osman'ın, Ali'nin yolunda sabit kıl. Allah onlardan razı olsun. Bunlar Allah'ın nimet verdiği kullardır. Biz duamızda bunları istiyoruz. Devam ediyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Gazap ettiğin kulların yoluna bizi sevk etme. Mağdubi, gazap ettiğin kullar. Kim bu gazap ettiği kullar? Muhammed Aleyhisselam bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Kur'an'ın her ayetini en önce Muhammed Aleyhisselam'la okuyacaksınız. Çünkü Kur'an'ı o kalbine indirmiştir. En iyi o bilir, en güzel o okur ve en iyi de o anlamıştır. Ve en iyi kim yaşamıştır kardeşler? Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ kim? Gazap ettiğin kullarının yolundan bizi uzak tut. Bizi onların yoluna iletme diye biz dua ediyoruz Fatiha'da. Kim bu gayril mağdubi? Gayril mağdubi Allah'ın gazap ettiği kullar Yahudilerdir. Yahudilere Allah yüzlerce binlerce peygamber gönderdi. Bunları katlettiler, öldürdüler. Sırf tebliğ ettiği için öldürülen iki tane peygamber var. Baba ve oğul. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam. Parça parça yaptılar Yahudiler. Bize bunları anlatma. Biz Tevrat'ı tamamını biliyoruz. Ayetleri tefsir etme. Size ihtiyacımız yok. Biz Tevrat'ın alimiyiz. Sizin gibi sahte peygamberlere ihtiyacımız yok dediler. Ve tebliğ, sadece tebliğ vazifesi yapan Zekeriya Aleyhisselam'ı ve Yahya Aleyhisselam'ı paramparça yaptılar. Bakın iki parça falan değil. Yahya Aleyhisselam tefsirlerde vücudunun her azası farklı bir ülkede diye geçer. Farklı bir ülkeye götürdüler. Yahudilerin şu peygamberler olan düşmanlara bakın. Sen Allah'ın gönderdiği elçilere böyle düşmanlık edersen Allah da sana bu kitapta lanet eder. Biz onlara lanet ettik diyor. Yahudilere. Lanet ettik. Ahirette ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Bu dünyada zaten iki defa soykırıma uğradılar. Sırf Allah lanet ettiği için. Bir de bunun ahiret boyutu var. Ahirette bu dünyada çektiklerinin çok daha büyüğünü çekecekler. Ya hocam akıllanmadılar mı bunlar? Akıllanmış olsa Filistin'deki Müslümanlara soykırım yapar mı? Bu adamlar Hitler denilen bir adamın soykırımından kurtulmadılar mı? Az kaldılar. Sayıları şu anda dünyada çok azdır. Çok büyük soykırıma uğradıkları için. Önlerinde Hitler denen bir adam var. Katolik bir Hristiyan. Hitler. Alman ırkının dünyanın en gelişmiş, en üstün ırkı olduğunu iddia etti. Ve bunun karşısında en zengin millet olan Yahudilerin zenginliklerini yok etmek ve ırkını sonlandırmak istedi. 6 milyon, 7 milyon kadar Yahudi'yi katletti, soykırım yaptı. Bugün dünyada 10-15 milyon kadar Yahudi vardır. 7 milyonunu Hitler katletti. Yarısını adam götürmüş ya. Bu yaptı. Şimdi bu Yahudiler biraz akıllanmış olsa aynı soykırımın birebir aynısını Filistinlere yapmıyorlar mı bugün? Yapıyorlar. Toprakları 30 sene önceki İsrail'e bakın. Şimdiki İsrail'e bakın. Filistin bu kadar, İsrail bu kadar. Şimdi tam tersi. Filistin'e şu kadar bir yer bıraktılar. Devamlı işgal, devamlı yayılma, devamlı işgal, devamlı öldürme. Faili meçhul, faili meçhul. 5 tane Filistinli kayıp, 10 tane Filistinli kayıp. Her gün birileri yok oluyor. Soykırım yapıyorlar. Nüfusu azaltacaklar. O bölgenin, Kudüs'ün tamamına sahip olacaklar. Hesapları, planları bu. Allah bunlara gazap etmiştir. Ve biz her gün Fatiha'da diyoruz ki Allah'ın bu gazap ettiklerinden biz değiliz. Biz onlardan değiliz. Biz onlardan uzağız. Sen bizi onların yoluna iletme diyoruz. Peşinden bir şey daha söylüyoruz. Veleddallin. Ve sapıtanların yoluna bizi iletme. Sapıtanlar kim? Hristiyanlar. Allah İsa Aleyhisselam'a indirdiği kitapta da Musa Aleyhisselam'a indirdiği kitapta da tevhid akidesinden bahsetmedi mi? Tek ilah olduğundan bahsetmedi mi? Bahsetti. Ama Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. İlahı ikiye çıkarttılar. Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın karısıdır. İlahı üçe çıkarttılar. Haşa ve kella. Ve biz Müslümanlar her gün Fatiha'yı okurken diyoruz ki Allah'ım biz ne ilah ikidir diyen Yahudilere benzeriz ne de ilah sayısı üçtür diyen Hristiyanlara benzeriz. Bizi onların yollarından uzak et. Biz onlara inanmıyoruz. Biz onlara doğru gitmiyoruz. Bizim ayaklarımızı sıratıl müstakimde daim kıl. İşte bu Fatiha suresidir kardeşler. Bakın tevhidi anlamak için bu Fatiha'yı çok iyi idrak etmemiz lazımdır. Bir tane mesaj geldi geçen hafta. Paylaştım. Bir Alevi kardeşimden gelen mesaj. Birebir kelimesi kelimesine okuyacağım. Tevhid ne demek anlayacaksınız. Kahreden bir Alevi mesajı başlığıyla paylaştım. Hocam, ben bir Aleviyim. Yaklaşık 3 aydır elhamdülillah hidayeti nasip etti Allah'ım. Şükürler olsun kardeşim. Okuldan memlekete dönünce ailem fark etti namazımdan. Üniversiteye gitmiş kardeşim. Orada sohbetleri falan dinleyip namaza başlamış. Okuldan eve dönünce ailesi bir bakıyor bu çocuk odaya geçiyor namaz kılıyor. Ailem fark etti namazımdan diyor. Haşa ve kella. Hazreti Ali Allah'tır. Başa kim o zaman dediler bana. Ali Allah'tır diyor. Bakın biz buna inanmıyoruz Allah'ım. Biz bunu reddediyoruz. Alevilerin bir kısmı Nusayriliğe çok yakındır. Nusayrilik ne demek? Allah Ali'nin içinde hulul etmiştir. Ali Allah'tır. Bu da bunlardan bir tanesi demek ki. Babası, annesi bu çocuğa demişler ki Ali Allah'tır. Ali değilse, Allah Ali değilse başka kim? Yani illa Allah bir insan olmak zorunda mı? Bir insanın içine hulul etmek zorunda mı? Şu sakat mantığa bakar mısınız? O zaman ne olacak? Leyse ke mitlihi şey onun ayeti. O yarattığı hiçbir şeye benzemez, dengi yoktur. Ne olacak o ayet? Neden başka kim o zaman diyor? Çünkü bu Kur'an'ı okumamış. Bu Alevi bu Kur'an'ı okumamış. Okusaydı Allah'ın benzeri hiçbir şey olmayacağını, hiçbir şeyin içine girmeyeceğini, hulul etmeyeceğini bilirdi. Ama bilmiyor. Bilmediği gibi oğlunu da doğru yoldan sapık bir yola sevk etmeye çalışıyor. Ali Allah'tır diyeceksin diyor. Başka kim o zaman diyorlar. Anlatıyorum ama şunu söylüyorlar. Biz yanlışsak bile bizimle aynı gemide yanacaksın gerekirse. Kafa kol. Yanlış mıyız biz? Yanlışız. Sen de bu yanlışta bizimle aynı gemide batacaksın. Ya göz göre göre insan ateşe götürülür mü ya? Önünde büyük bir ateş yanıyorken oğlum biz buraya gidiyoruz sen de gideceksin denir mi? Akıllı bir adam işi mi bu? Ama diyor ki biz böyle gelmişiz böyle gideceğiz. Doğrular ve hakikatler güneş gibi karşımıza çıksa bile Ali'nin Allah olduğuna iman etmek zorundayız diyor. Ve çocuğu bozmaya çalışıyorlar. Annem ve babam ağlıyor. Niye ağlıyor? Namaza başladığı için ağlıyor. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya. Bak çocuk içki içiyordu. Kumar oynuyordu. Allah-u Alem belki zina yapıyordu. Ağlamıyor. Annesi babası ağlamıyor. Normal. Gençler bunu yapar diyor. Ne zaman ki namaza başladı Allah yoluna girdi. Ağlamaya başladı. Ay bizim oğlumuz bozuldu. Namaza başladı bizim oğlumuz. Şu cehalete bakın ya. Savaştığın şey ne farkında mısın? Namazla savaşıyorsun. Allah'ın emriyle savaşıyorsun. Sen bir pire kadar bile olamayacakken bir deveyle nasıl savaşırsın? Kaldı ki verdiğim misalde Allah ile kul pire ve deve arasındaki fark gibi değildir. Mümkün değildir. Nasıl savaşacaksın Allah ile? Namaza karşı düşman. Annem babam ağlıyor. Babam yarına kadar zaman verdi. Yoksa git evden dedi. Arkadaşlar ya tevhid ya şirk. Bu kardeş şimdi ayrımda. Yol ayrımına geldi. Köşeye geldi. Ya tevhidi seçecek. Ne yaparsanız yapın. Ben Allah'ın dininden vazgeçmem. Çünkü bana elleri, ayakları, gözleri, kulakları sen vermedin baba anne. Allah verdi diyecek. Ve tevhide devam edecek. Bir iki ay kavga gürültü küfür yiyecek. Sonra alışacaklar. Allah yoluna bizim vesilemizle dönen yüzlerce Alevi kardeşimden aldığım mesajlar bu yönde. 2 ay sürdü. Benimki 4 ay sürdü. Benim ailem çok baskıcıydı. 6 ay hakaret etmeye devam ettiler. 6 ay sonra şimdi süt limanız hocam. Hatta annem bile namaza başladı. Diyen bir sürü Alevi kardeşim var. Bu baskılar yıldırmak içindir. Birkaç ay sürer. Bazısında birkaç hafta sürer. Sen Allah'ın dininden taviz veremezsin. Bakın şimdi babanın söylediği bir cümle var. Bunu da çok dikkat edin deyin. Yoksa evden git diyor ya, namazı terk et. Ali'nin ilahlığını kabul et ya da evden git diyor. Namazlarım bazen ağlayarak geçiyor. Benim şirk koşacak bir şey yapmamı istiyorlar. Onu yaparsam namaz kılmama izin vereceklermiş. Bak, Ali Allah'tır dersen evinde istediğin kadar otur namaz kıl diyor. Şu cehalete bakın. Bir insanın ilahlığını kabul edersen sabahtan akşama kadar yeme içme, devamlı namaz kıl. Allah senden o namazları kabul eder mi? Hizmetimin başında kafirlerle alakalı ayetleri söyledim. Onların iyiliklerinin ne olacağına dair. Başka ayette, İbrahim suresindeki ayette toz zerrelerine çeviririz diyor. Kafirlerin yaptıkları iyilikleri toz zerrelerine çeviririz mahşer günü diyor. Rüzgar bir eser, o zerreler havada uçar yok olur giderler. Ben şu kadar şey yapmıştım, bu kadar fakir fukara yardımda bulunmuştum. Bu kadar güzel bir buluş yapmıştım. Toz zerreleri. Gölgeler ve toz. Gölgeler ve toz. Kafirlerin iyiliği böyle işte. Şirk koşarsam, Ali Allah'tır dersen namazıma izin verecekler hocam diyor. Ben yapmak istemiyorum. Kalpten olmadan, içimden gelmeden onların istediğini yaparsam kafir olur muyum? Evet kardeşim, kafir olursun. Ali Allah'tır diyebilmen için, İslam'ı reddedebilmen için bir tek şart var. Ölüm riski. Anan baban seni ölümle tehdit ederse, hakikaten o kadar zalim derse, ölümle tehdit varsa o zaman tamam, İslam'a inanmıyorum diyebilirsin dil ile. Kalbinle reddedeceksin. Ben Müslümanım diyeceksin ama. Tıpkı Ammar bin Yasir gibi. Allah ondan razı olsun. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Sadece evden kovmak da tehdit ediyor. Ne olur iki gün git sokakta yat, arkadaşın da yat. Üçüncü gün çağıracaklar. Mecbur. Evlat bakkaldan alınmıyor. Mecbur çağıracak. Üçüncü gün vazgeçecek, geleceksin eve. Bağıracak, çağıracak, bir iki küfür edecek. Ama bir iki hafta içinde ya da bir iki ay içinde vazgeçecekler. Anlayacaklar ki bu adam yolu bulmuş. Bu adam artık dönmez. Kessen dönmez. Diyecekler. Ve seni rahat bırakacaklar. Ben askere gittiğimde bana dediler ki askerde namaz kılamazsın. O zaman solcular baştaydı. İslam düşmanları baştaydı. Namaz kılanlara çok ters bakılıyordu. Şimdiki kadar rahat değildi. İki gün, üç gün, beş gün namaz kıldığım dönemde arkamda devamlı cemaat geliyor. Sekiz kişi, on kişi imamlık yapıyorum. Karakol komutanı dedi ki, namazları burada kılamazsın. Askerliğin bitince 18 ay sonra git evinde istediğin kadar namaz kıl. Kimse sana karışmaz. Ama askeri içinde namaz yok. Halbuki askeri içinde namaz kılmayı yasaklayan hiçbir şey yok. İnisiyatif kullanıyor. İslam düşmanlığı içinde gözümü korkutmaya çalışıyor. Kılmaya devam edersen ceza yersin dedi bana. Ben dedim ki komutanım, hayatım boyunca kıldım. Hiç bırakmadım ve kılmaya da devam edeceğim. Sen bilirsin dedi. Sonuçlarına katlanırsın. Ahiretteki sonuçlarından daha fazla korkuyorum komutanım dedim. Kılmazsan ahirette çok daha büyük sonuçlar var. Burada ne olur? İki tane ceza verir, 10 gün, 15 gün içeride yatırır. Onu da yapamaz. Kanun yok çünkü. Sadece korkutmaya çalışıyor. Peki sen git bakayım evladım dedi. Ne oldu sonra? Hiçbir şey yapmadı. Çünkü kanun da yok. Korkutmak için sert konuşabilirler. Dinden taviz vermeyeceksin. Senin Allah'ın var ya. Onun arkasında Ahmet vermiş, Mehmet varmış, üst rütbeli komutanlar varmış. Burada çok yıldızları varmış. Göklerdeki bütün yıldızların sahibi olan Allah senin arkanda. Korkma. Korkmadım, kılmaya devam ettim. Allah'ıma şükürler olsun. Bir tane namazımda kazaya kalmadı askeriyede. Acemi birliğinde kazaya kalıyordu ama usta birliğinde bir tane namazım kazaya kalmadı çok şükür. Hepsini kıldım. Acemi birliğinde 30 gün boyunca çok yoğun olduğu için sabah namazını kılıp çıkıyorduk. Yatsı namazına kadar devamlı dışarıda. Bir sürü eğitimler, sürünmeler, bilmem neler, temizlik yapmalar falan. Namazların hiçbir tanesini kılamıyordum. Yatsıda bir geliyorduk şeye, koğuşa. Koğuşta öğle, ikindi, akşam kaza ediyorum. Peşinden de yatsıyı kılıyorum. Günü öyle kapatıyorduk. Allah günahlarımı affetsin. Amin. Keyfi olarak yapmadığımız için Allahu alem belki günah olarak da yazılmaz. Çünkü keyfi olarak bırakmadık. Şimdi giden askerlerden duyuyorum ki her şey çok rahat. İstediğin zaman gidiyorsun, namazını kılıyorsun. Tekrar geliyorsun, vazifeni yapmaya devam ediyorsun. Bizim zamanımızda çok zordu. Çok hakaret ediyorlardı, küfür ediyorlardı. 300 kişilik bölük. Bizim bölük 300 kişiydi. Acemi birliğinde. İki kişi namaz kılıyorduk. 300 tane genç adamdan, 20 yaşında delikanlıdan iki tane adam namaz kılıyorduk kardeşler. Şu durumun zorluğuna bakın ya. Nereden nereye? İşte kardeşler, bu kardeşimize Allah ayaklarını İslamiyet üzerinde sabit tutmayı nasip etsin. Amin. İlmini, muhabbetini, aşkını bol bol arttırsın. Amin. Şimdi ben bu mesajı yazdım. Peşinden de birkaç soru yazdım. Soruları da okuyayım, hem kapatacağım. Sorularım var. Alevi vatandaşlara Allah'a bir insanı şirk koşmayı kim öğretiyor? Alevilerin birçoğu bizim gibi iman eder. Tek Allah vardır der. Hazreti Ali, Efendimizin son peygamberin sahabelerinden bir tanesidir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun der. Birçoğu böyle bizim gibidir. Ama bir kısmı da onun peygamber olduğunu yahut da ilah olduğunu kabul eder. Bu açık şirktir. Bu bilgiyi bunlara kim öğretiyor? Kim veriyor? Sorun bu. Bu namaz ve İslam düşmanlığını kimler empoze ediyor? Herhangi bir Alevi kardeşim sohbetlerimi seyredip namaza başlayınca, oruca başlayınca ya da tesettüre girince hemen ailesinden bir mahalle baskısı görüyor. Neden bu namaza, oruca, başörtüsüne düşmanlık neden? Bunları size kim öğretti? Namaza, oruca düşmanlığı size kim öğretti? Sorum çok basit. 3. Bu Alevi dedeleri ne iş yapar? Bunların dedeleri var. Yani yaşlı insanlar, hürmet edilen, saygı duyulan ve dini öğretmesi gereken insanlar. Bu Alevi dedeleri namaz düşmanlığı mı öğretiyor? Tesettür düşmanlığı, oruç düşmanlığı, İslam düşmanlığı mı öğretiyor? Bu adamların işi ne? Bir tane genç kardeşim de gelip bana demedi ki ya hocam Alevi dedemiz var, aynı senin anlattığın şeyler anlatıyor. 14 asırlık İslam'dan bahsediyor. Bir tane adam demedi ya. Hangi Alevi dedesine girseler Ayşe'ye küfür, Ömer'e küfür, Ebu Bekir'e küfür, Osman'a küfür. Küfürden başka bir şey öğretmez misiniz siz bu insanlara ya? Niye küfür ediyorsunuz Allah'ın dostlarına? Neden? Son sorum, Allah'ın dinine küfür ve hakaretten başka insanlara ne öğretiyorlar? Allah rızası için İslam'ı öğretin bu insanlara. Bu adamlar, bu Alevi kardeşlerimiz, sohbetlerimiz vesilesiyle meclisimize geliyor. Gusül abdestini bana tarif eder misin diyorum, köşeye çekiyorum. Biz bugüne kadar böyle bir şey duymadık diyor. Bilmiyorum diyor. 30 yaşına gelmiş adam ya, 30 yaşına gelmiş. Ve soruyorum, Müslüman mısın diyorum. Evet hocam ben Müslümanım diyor. 30 yaşına gelmiş, gusül abdesti almamış. Bu Alevi dedeleri bir kere öğretmediler mi bu adama gusül abdesti nasıl alınır? Peygamber ve sahabileri, İmam Ali gusül abdestini böyle alırdı. Ya insan bir öğretir be. Ne iş yaparsınız kardeşim siz ya? Allah Ali'siz Alevilere, ülkemizdeki Ali'siz Alevilere hidayet nasip etsin. Ali'siz Alevi olur mu? İşte bizim ülkemiz böyle garip bir ülke. Hem Aleviyim diyor ama Hazreti Ali'ye düşman. Yok, Ali'nin gittiği yol bizim yolumuz değil. Biz onu çok seviyoruz ama yolu bizim yolumuz değil. Oğlum bu nasıl iş ya? Seviyorsan ona benzemen lazım. Sevginin ölçüsü var. Sevginin delilinin ortaya konması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorum diyorsan onun gibi yaşaman gerekiyor. Onun gibi namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zikredeceksin, sadaka vereceksin, zekat vereceksin, hac yapacaksın, umre yapacaksın. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ı sevdiğini iddia ediyorsan, İmam Ali'yi sevdiğini iddia ediyorsan onun gibi abdest alacaksın, onun gibi namaz kılacaksın, onun gibi Allah yolunda cihad edeceksin, İslam ilimlerini onun gibi dağıtacaksın insanlara. İmam Ali dediğiniz zaman aklınıza ilk ne geliyor? İlim, sahabe içindeki en alim adam. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbimiz Teala cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinelerin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Biraz uzatmış olabilirim. Hakkınızı helal edin kardeşler. Ayetleri bitirmem gerekti. Böyle icap etti. İnşallah önümüzdeki hafta bir saat içinde bitirmeye çalışacağım. Elem tara keyfe. Haftaya Allah nasip ederse bu sureye gireceğiz. O 10 sureyi bitireceğiz. 11 sure. Fatiha ve 10 sure. O 11 sureyi bitireceğiz. Ve bundan sonra namaz kılarken bu sureleri okuduğunuzda aklınıza şu gelecek. Allah'ım bana bunu diyordu burada. Ben şimdi bu sureyi okuyorum ya. Allah'ım bana böyle diyordu. Diyeceksiniz ve kıldığınız namazdaki aldığınız haz ve lezzet çok daha farklı bir boyuta gelecek biiznillah. O zaman bu kardeşinize de köşeden bucaktan bir hayır dua ediverirsiniz yani. Allah sizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.